Witajcie kochani bracia, siostry. Będziemy rozpoczynać. Zapraszam wszystkich o zajęcie miejsc. Zapraszam do zajęcia miejsc. Czy ktoś z was przyniósł ze sobą telefon komórkowy? Jeśli ktoś przyniósł, to niech się upewni, że jest wyciszony albo wyłączony. Tylko ci, którzy mają Biblię na telefonie, nie muszą wyłączać. Reszta niechaj wyłączy. Otwórzmy Księgę Izajasza, 55 rozdział. Księga Izajasza, rozdział 55. Nurze. Takie niezbyt współczesne słowo. Ktoś ma jakieś współcześniejsze tłumaczenie z jakimś innym słowem? Dalejże. Hej. Hej. No mamy tutaj takie słowo, które wzywa nas, żebyśmy zrobili coś od razu. To o to chodzi. Żeby się nie ociągać. Od razu, dawaj. Chodzi o to, żeby się nie ociągać, ale to, co dalej będziemy czytali, jest wezwaniem do zrobienia natychmiast. Są rzeczy, które możemy odkładać, z którymi możemy poczekać, które należy przemyśleć, które trzeba jeszcze różne rzeczy rozważyć i jest czas, ale są pewne sprawy, które nie wymagają zwłoki czy nie wolno zwlekać. Trzeba się nimi zająć od razu. A więc wszyscy, którzy macie pragnienie, to do nich jest skierowane to nurze. Jeżeli jesteś spragnionym człowiekiem, to jest miejsce, gdzie możesz się napić. Jest miejsce, gdzie możesz ugasić pragnienie. I zazwyczaj w takim naszym codziennym doświadczeniu, jak nam się chce pić, to nie będziemy tego odkładać na jutro, prawda? Nie będziemy tam, za tydzień się napiję. Jak jesteśmy spragnieni fizycznie, chce nam się pić, to szukamy od razu, tak, żeby się napić. I tak samo tutaj, ci wszyscy, którzy są spragnieni, i Izajasz tutaj mówi do tych, którzy pragną czegoś więcej niż tylko tego fizycznego zaspokojenia, łaknienia, tego zaspokojenia, pragnienia raczej. wody czy jakiegoś ziemskiego napoju. Tutaj mówi o jakimś pragnieniu serca, o pragnieniu duszy, o pragnieniu czegoś więcej w życiu, o pragnieniu Boga, o pragnieniu życia. I mówi, wy wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Powinniśmy często zadawać sobie pytanie, czy pragnę Boga? Na pewno czegoś pragniemy, wszyscy czegoś pragniemy, wszyscy czegoś, za czymś tęsknimy. Pytanie jest, za czym i jak bardzo? Mam nadzieję, że dzisiaj przyszliśmy tutaj z pragnieniem Boga, z pragnieniem Jego Słowa, z pragnieniem doświadczenia Jego łaski, mocy Jego Świętego Ducha. Jesteśmy zaproszeni, aby zbliżyć się do wód. Pan Jezus pewnego dnia też odezwał się do wszystkich pragnących i mówi, przyjdźcie do mnie. Wy wszyscy, którzy jesteście spragnieni, Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. On jest tym, który jest dawcą życia Bożego. On jest źródłem życia Bożego. On jest tym, który jest w stanie zaspokoić pragnienia naszych serc, naszych dusz. I tylko On. Jezus mówi, że ten, kto do Niego przyjdzie, nie będzie pragnął na wieki. Ten świat oferuje nam wiele rzeczy, za które musimy słono albo mniej słono płacić, a są rzeczy w tym świecie, za które zapłacimy naszą duszą. Ten świat też nas zachęca, żebyśmy przyszli i pili. I masz pragnienie takie i inne, chodź, mam tutaj dla ciebie coś takiego, mam tutaj dla ciebie coś takiego. I wielu ludzi szuka zaspokojenia swoich różnych pragnień w tym świecie, za które, tak jak mówię, zawsze jest cena. Ona nie zawsze jest wystawiona, czasami jest ukryta, ale zawsze jest cena, którą trzeba zapłacić. Czasami jest to bardzo wysoka cena. Czasami jest to cena życia, duszy. Natomiast tutaj Bóg przez Izajasza mówi, wy, którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, chodźcie. Wy, którzy nie macie pieniędzy. To, co Bóg ma do zaoferowania, jest tak drogie, że choćbyśmy mieli wszystkie pieniądze w tym świecie, nie byłoby nas stać, żeby za to zapłacić. Nie ma ceny, którą moglibyśmy zapłacić za to, co Bóg oferuje. Choćbyś nie wiadomo, jak się starał, choćbyś nie wiadomo, co z siebie dał i co poświęcił, jak bardzo się zaangażował, czy zaangażowała, to za mało, aby kupić to, co Bóg ma do zaoferowania. Życie w Jezusie Chrystusie. I Bóg tą ofertę składa do tych, którzy nie mają jak zapłacić. Mówi, chodźcie, kupujcie, ale bez pieniędzy. Chodźcie, bierzcie, kupujcie, ale nie musicie za to nic płacić. Pójdźcie, chodźcie, kupujcie, jedzcie. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Te dwa słowa, wino i mleko, są obrazem tego, co syci, tak jak mleko. Mleko matki dla dziecka jest tym budulcem rozwoju. Jest tym pokarmem, którym jest wszystko, czego to dziecko potrzebuje. A wino jest dla tych starszych, które przynosi radość, rozweselenie. Taka jest idea za mlekiem i za winem. Mleko mówi o pokarmie, który syci, a wino mówi o napoju, który przynosi radość, wesele. To, co Bóg ma do zaoferowania w Jezusie Chrystusie, to pokarm niezbędny do życia i radość, i wesele. To, czego pragniemy tak naprawdę w głębi naszych serc, to życie, prawdziwe życie, życie, w którym możemy wzrastać i w którym możemy być szczęśliwi. I Bóg to oferuje dla tych, którzy pragną za darmo. Mówi, chodźcie. Zobaczcie, trzy razy w tym wierszu Bóg mówi, chodźcie, chodźcie, chodźcie, nurze, już, nie czekajcie, chodźcie. To nie jest jakaś daleka wędrówka, to nie jest jakaś wielka pielgrzymka, to nie jest jakieś, musisz gdzieś wstąpić wysoko na niebiosa albo stąpić głęboko do podziemi. Ale co mówi Słowo? Blisko Ciebie jest Słowo. Wystarczy, że otworzysz swe serce i wypowiesz słowa. I Bóg jest blisko. Tylko przyjdźmy do Niego. To jest Jego zaproszenie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Czy już się o tym przekonaliśmy? Czy już tego doświadczyliśmy? Ile to razy wydaliśmy nasze pieniądze? I nie mówię tylko o tych, wiecie, dosłownych pieniądzach, ale to, co pieniądze reprezentują, nasz trud, nasz wysiłek, nasze zaangażowanie, naszą energię, na rzeczy, które nas nie nasyciły, na rzeczy, które nas nie zaspokoiły. Myśleliśmy, że to czy tamto, jak już zdobędziemy, jak doświadczymy, jak pojedziemy, jak zobaczymy, jak przeżyjemy. I co? Tak, może na chwilę, ale zaraz ten głód powraca, zaraz to pragnienie powraca. I szukamy nowych, i nowych, i nowych. I wielu ludzi tak żyje bez końca. Wydają to, co zarobią w ciężkim trudzie, w ciężkiej pracy, na coś, co ich nie zaspokaja. Może większy telewizor, może większy samochód, może większy dom, może dalsza podróż, może jakieś mocniejsze wrażenia, mocniejsze przeżycia. A później zostajesz tak samo pusty. I Bóg zadaje pytanie, dlaczego mielibyście to robić? Dlaczego mielibyście tracić swoje życie, swoją energię, swoje zaangażowanie na rzeczy, które was zostawią pustymi, niezaspokojonymi? Jeśli możecie przyjść do mnie i za darmo, z mojej łaski, z mojej hojności, wziąć wodę życia, mleko, wino. Nakłońcie swojego ucha. Uważnie słuchajcie, Bóg mówi. I chodźcie do mnie. Po raz kolejny. Mówi, słuchajcie i chodźcie do mnie. I znowu Bóg powtarza, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Biblia mówi, że gdy idziemy do domu Bożego, to nastawmy się na gadanie. Tak? Nie. Biblia mówi, jak idziesz do domu Bożego, to nastaw się na co? Na słuchanie. Nastaw się na słuchanie. Bóg ma do nas coś do powiedzenia, bracia, siostry. Nastawmy nasze uszy. Nie tylko te fizyczne, bo tutaj będziemy się modlić, będziemy śpiewać pieśni, będziemy czytać ze Słowa Bożego i na to się oczywiście też nastawmy, ale w tym wszystkim nastawmy uszy naszych serc, aby słuchać Boga, aby nasza dusza się nasyciła. Bracia, siostry, ten świat wysusza nas. Żyjąc na co dzień w tym świecie, obracając się wśród ludzi tego świata, mówiących bezbożnym językiem, rozmawiającym bardzo często o rzeczach, które odciągają od Boga, które uwłaczają Bogu, które obrażają Boga. To wszystko nas wysusza. Jesteśmy bombardowani przez ten świat rzeczami, które wyjaławiają naszą duszę. I Bóg wzywa nas, abyśmy zbliżyli się do Niego, abyśmy słuchali Go, nakłonili naszych uszu i zbliżyli się do Niego. I obiecuję, że jeśli będziemy uważnie słuchać, to nasza dusza ożyje. I do tego, bracia, siostry, was dzisiaj gorąco zachęcam. Otwórzmy przed Nim nasze serca, nadstawmy uszu, aby Jego Słowo nas doszło, aby Jego Słowo wykonało w nas swoją pracę. W dalszych wierszach Izajasz opisuje, jak Jego Słowo działa w życiu tych, którzy je przyjmują. Wiersz 10. Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem. I to nie chodzi tylko o to słowo, które czytamy z Biblii, bracia, siostry. To jest przede wszystkim to słowo, ale nie tylko. Kiedy śpiewamy pieśni, kiedy modlimy się, Bóg mówi do naszych serc. Bóg posyła do nas swoje słowo, które nas ożywia, które nas nawadnia, które sprawia, że wydajemy owoc. Owoc miłości, owoc wdzięczności, owoc uwielbienia, owoc gorliwości w służbie i życiu dla Boga. Oczywiście to wszystko mieści się w tym spisanym słowie. To nie jest coś innego, to nie jest coś obcego, czego tutaj nie ma. Ale Bóg mówi do nas, bracia, siostry. Mówi teraz, kiedy ja do was mówię. Mówi, kiedy patrzymy na siebie, kiedy podajemy sobie ręce, kiedy rozmawiamy ze sobą. Bóg często w ten sposób mówi do nas, bracia, siostry. I tu chodzi o ciągłe słuchanie Boga, o ciągłe pragnienie Boga, o ciągłe oczekiwanie na Niego. I kiedy Bóg do nas mówi przez swoje słowo, ale też przez te inne środki, przez które może do nas przemawiać, to słowo wykonuje w nas tą cudowną pracę zraszania naszych serc i sprawiania, iż stają się owocne. I tak Bóg mówi, jest z Jego słowem, które wychodzi z Jego ust, nie wraca do Niego puste, lecz wykonuje Jego wolę i spełnia pomyślnie to, z czym On je posłał. I niechaj taka dzisiaj będzie nasza uczta z Bogiem. Niechaj takie będzie dzisiaj nasze doświadczenie Boga, gdy słuchamy Jego słowa czytanego, wyjaśnianego, gdy śpiewamy pieśni, gdy modlimy się. Niechaj Jego Duch mówi do naszych serc. Niechaj nasze dusze będą nasycone. Niechaj Boże Słowo spełni pomyślnie to, z czym zostało do nas posłane. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, bez ociągania, bez odkładania na później, zbliżamy się do Ciebie, naszego Boga, który dał nam życie, który nas uczynił, który codziennie troszczy się o nas, który codziennie zaopatruje nas, który obdarza nas świeżą i nową łaską. Z Twojej łaski żyjemy, z Twojej łaski jesteśmy tutaj. I nasze serca, ufam, są spragnione Ciebie. Panie, jeśli są tutaj niespragnione serca, jeśli są tutaj obojętne serca, Prosimy, byś w swojej łasce otworzył oczy na ubóstwo, na niezaspokojenie rzeczy tego świata, tych wszystkich błyskotek i zabawek, których pełen jest ten świat, ale które pozostawiają nasze dusze niezaspokojone, w ciągłym niepokoju, we frustracji, w jakimś poczuciu braku. Modlę się, byś dał to zobaczyć, aby zapragnąć Ciebie, aby przyjść do Ciebie, aby szukać Ciebie, aby modlić się do Ciebie. Ty jedynie masz wodę życia. Ty jedynie możesz zaspokoić głębokie pragnienia naszych serc, tęsknoty naszych dusz. I modlimy się, by takie było i dzisiaj nasze doświadczenie. Panie, w tym zgromadzeniu, aby każda pieśń, każda modlitwa była Twoim słowem do nas i naszym słowem uwielbienia Ciebie. Prosimy, wesprzyj nas swym duchem i działaj w nas, i prowadź nas, i pomóż nam dobrze wykorzystać ten czas, w którym chcesz nas karmić mlekiem i napoić nasze serca Twoim winem, które rozwesela duszę, które sprawia, że te troski, zmagania i smutki doczesności tego świata odchodzą w cień radości bycia z Tobą, życia z Tobą, należenia do Ciebie, pewności, że jesteś z nami i że będziesz z nami do końca naszych dni. Bądź wywyższony i uwielbiony dzisiaj pośród nas i przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha, prosimy. Przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Prorok Ezechiel, 37 i 36. Ręka Jahwe spoczęła na mnie. Jahwe wyprowadził mnie w duchu. Oto było ich bardzo wiele na obszarze doliny i były bardzo suche. Zapytał więc: Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? Odpowiedziałem: Panie mój Jahwe, Ty wiesz. Rozkazał mi wtedy: prorokuj nad tymi kości i powiedz im: kości wyschłe, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe, tym oto kościom. Oto ja sprawię, że wstąpi w was duch i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblokę was w skórę i tknę was w ducha życia. Ożyjecie i poznacie, że ja jestem Jahwe. Wyleję na was czystą wodę i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Dam wam nowe serce i nowego ducha włożę w wasze wnętrze. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce cielesne. Ducha mojego złożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępowali według moich praw i strzegli moich przykazań, i że będziecie je pełnili. Ja, Ojcze, do Ciebie przychodzę. Chcę Ci serdecznie podziękować, że jesteś cudownym, wspaniałym Bogiem, że dałeś nam życie. Życie przez Jezusa Chrystusa. Chodzi o to miasto, o tą dolinę. I tyle suchych kości, co suchych dusz. Proszę Panie, abyś okazał tym ludziom suchym, umarłym łaskę. Prosimy, Ojcze. Aby mogli doznać Twojej miłości. Abyś chnął w nich Twojego Ducha Świętego. Aby zaprowadził ich pod Twój krzyż. Aby zrozumieli, że Ty zapłaciłeś całą cenę za moje i ich grzech. Za moje nieprawości i nieprawości. Że przez Jezusa Chrystusa, przez krzyż mają nowe życie z Tobą. Życie obfite. Dziękuję Ci, że mogę się wstawić za tym miastem, za tą okolicą. Twoje imieniu, Jezu. Dziękuję za to poselstwo, które dzisiaj na początku słyszeliśmy, żeby nawołujesz ludzi, ale również nas, abyśmy przyszli do Ciebie. Przede wszystkim Kościół, aby przyszedł do Ciebie i pił, napełniał się, aby te wody wytryskiwały z niego, ale również ci, którzy pragną, którzy nie poznali Ciebie jeszcze. Daj im tą łaskę, aby mogli przyjść do Ciebie, Panie, i kupować to, co masz do zaoferowania. Bądź z nami, Jezu, w naszych sercach, w naszych myślach. Dziękuję Ci za Twą obecność pośród nas. Za braci, za siostry, za kościół, za to miasto, w którym żyje. Amen. Amen. Stałeś się człowiekiem, aby nas wykupić poświęciłeś swoje życie na krzyżu. Dzięki Ci. I swoją krwią odkupiłeś ludzi wszelkiej maści. Ty, Panie, ze swej miłości to uczyniłeś. Jesteśmy godni tego, abyś to uczynił, bośmy nic nie uczynili. Napisano u proroków, wszyscy będą uczniami Bożymi. Każdy, kto słyszał od Ojca wezwanie i zrozumiał, przychodzi do mnie. Nie znaczy to, że ktoś widział Ojca, bo tylko ten, który jest posłany od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę mówiono wam, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Amen. Amen. Amen. Thank you. cały świat błogosławi Pana. I wody szum oddaje mu cześć, błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami, skalisty gór potęga kłania się, aniołów chór błogosławi Pana. I dzień i noc uwielbia Go, i słońce też do Twoich stóp jasnością swą. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbia święte imię Twe. Modlitwą mą błogosławię Pana, a w sercu mym nucę tę pieśń. Narody liczne Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. Serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Uwielbiam święte imię Twe. I cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa wolności Bożej, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. Serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Uwielbiam święte imię Twe. Przemawiasz do naszych serc, Panie. Przemawiasz przez pieśń, przez słowo. Przemawiasz, Panie, przez wzajemne relacje. Za to, że miłujesz nas, Panie. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Że chcesz nas wzmacniać, Panie, w problemie, że nawołujesz nas po Tobie, Panie, bo wskazujesz nam, że to jedyne źródło, z którego możemy czerpać, Panie, aby żyć i aby obfitować, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym źródłem, Panie. Ja błogosławię Ciebie, Panie. Ja błogosławię Twoje święte imię. I tak proszę Cię, Panie, głównie o tych, którzy są obciążeni, Boże, tymi ciężarami, tymi chorobami, Panie, abyś ich wzmocnił. Proszę Cię, oddało się coraz posiłom. Prosimy, Ojcze. O zdrowie, o siły dla Ciebie, proszę o pomóc, Panie. Proszę o tych, którzy nie mogą dzisiaj być, Boże, którzy słuchają. słuchają nas być może teraz przez internet, Panie, byś też działał w ich sercach, Boże. Prosimy, Panie, błogosław. Tą łaskę, by mogli być blisko Ciebie, Boże. Tak dobrze z Boże oddychać atmosferą nieba. Tak proszę, daj nam, Panie, też w tym tygodniu, który przychodzi, móc doznawać swojej obecności, móc doznawać swojej łaski, Panie, abyśmy wśród tych rozlicznych doświadczeń i tych fałszywych skarbów, które oferuje ten świat, nie zagubili się, Panie. Lecz prawdziwie tylko w Tobie, żebyśmy poruszali się, Panie, bo Ty jesteś tego godny. Ja uwielbiam Ciebie, Boże, i wysławię. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół i za to, że Ty jesteś, Boże. Bądź wyruszony i wyrobiony. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, żeś Ty nas pociągnął do siebie. Przyjmę, że Twoją wielką miłością, którą się okazał na krzyżu Golgoty, swoją drogocenną krwią, Panie, Ty kupiłeś nas, abyśmy byli Twoją własnością. I Panie powiedziałeś, Boże, swą Kościół, bramy piekielu, bo nie przemogą. Ty, Panie Jezu, tak nas umiłowałeś do końca. Umiłowałeś nas, wybrałeś nas z tego świata, przyprowadziłeś nas do siebie, jako do wody żywej, do wody, która daje życie, do wody, która daje zbawienie. Ty, Panie Jezu, stworzyłeś ten świat, byłeś na świecie, więc świat Ciebie nie poznał. Potrącił Ciebie tych, do których przyszedłeś. Ty, Panie, dałeś się poznać tych, którzy Ciebie szukają, oraz tych, którzy Ciebie nie szukali, pogubiłeś się. Dzięki Ci, Panie, za tę łaskę, że Ty, Panie, wybrałeś nas, abyśmy przynosili Tobie chwałę, abyśmy głosili Twoją chwałę o Twoim imieniu, zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty, jak kogoś, zbierasz nas pod swoje skrzydła, dajesz nam pokarm w czasie służby. Bo od Ciebie pochodzi. Chleb, bo Ty jesteś, Panie, tym chlebem żywota, który daje pokarm. Chleb wczoraj, dziś, na wieki. Dzięki Ci, Panie, że jesteś wywyższony tutaj, że możemy się Cię wzywać Twoje święte imię. Bo Ty, Panie, mówiłeś, abyśmy wzywali Ciebie, abyśmy szukali Ciebie, póki dałeś się znaleźć. Dziękujemy Ci, Boże. Prosimy Cię za tych, którzy ich serca są jeszcze oporne, którzy tak, serca Panie, są jeszcze prosimy, zmiłuj się. Ty, Panie, tak jest moją wolą, na pewno Twoją też, abyś otworzył ich serca. Tak, Boże, wierzymy w Ciebie, Panie Jezu. Przemawiaj w mocy. Bo w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie, że to Ty jesteś zbawienie. Ty, Boże, w ciele, który przyszedłeś na ten świat. Tak świat Ciebie nie poznał. Odrzucili Ciebie. Ukrzyżowali Cię. Ale taki było, taka była Twoja wola. Abyś Ty, Panie Jezu, oddał za nasze życie. Dzięki. Właśnie ta wielka Twoja miłość przyprowadziła mnie tutaj przed Twój tron, abym padł na kolana i wielbił Twoje święte imię teraz i na wieczne czasy. Amen. Amen. Amen. Wspaniały krzyż, Cię Tobą, Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, uczynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada Twoje potęgi. Niech rozważają potęgę chwały Twego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twych cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. Ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, niech głoszą Twoją wielkość. Tak, by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Dzięki Ci, Panie, za tą łaskę, że Ty, Panie, otworzyłeś nasze oczy na Twoją chwałę, na Twoją wielką, na Twój wielki majestat. Nasze oczy były zamknięte, ale Ty, Panie, otworzyłeś jak oczy ślepemu urodzenia. Że Ty, Panie, dałeś nam serce na to, abyśmy mogli poznać Ciebie, prawdziwego Boga, tego, który przyszedł tu na ziemię, do sobie Syna Bożego. I dziękujemy Ci, Panie, za tą wielką łaskę, że Ty, Panie, się nad nami zlitowałeś, że uniżyłeś się nad prochem Twoich rąk, że Ty, Panie, umiłowałeś swoje stworzenie, że myłeś nas w swojej krwi. Tak dziękujemy Ci, Panie Boże. Prosimy Cię, abyś miał nas w swojej opiece, aby nigdy nasze serca nie odbierało Cię od Ciebie. Abyśmy się nigdy od Ciebie nie odwrócili, Panie Jezu. Aby nasze serca były gorące i chętne do działania. Abyśmy zawsze przychodzili do Ciebie, kiedy nas, Panie, wołasz po imieniu, bo Ty, Panie, znasz swoje owce po imieniu. Tak dziękujemy Ci, Panie, że i my Ciebie, Panie, znamy. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty znasz nas jak tą otwartą księgę możesz nas przybrać. Ty, Panie, jesteś naszym wspaniałym lekarzem. Do Ciebie, Panie, przychodzimy. W Tobie, Panie Jezu, nasza jest radość, nasza pokój, nasz pokój. Jesteś naszym życiem i błogosławieństwem. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty odpowiedziałeś nas drogą żywą, dałeś nam nadzieję żywą, niepłonną, dałeś nam swego Ducha. Dzięki. I w tym Duchu dałeś nam żywą nadzieję. Dzięki. Do żywej wiary, aby w Ciebie wierzyć. Ty, Panie, wzywałeś przez proroków, abyśmy uwierzyli w Ciebie, że to Ty jesteś, że nie ma innego, że tylko Ty jesteś ten, który zbawia. Proszę Cię, Panie Jezu, za świadkami Jehowy, którzy szukają Ciebie. Ich serca na pewno są szczere, ale zwiedzione przez diabła, bo on nie chce, aby światło o chwale Twojej rozjaśniło ich serce i umysł. Wyjdź, Panie Jezu, z tej ciemności, prosimy, z tego Babilonu Wielkiego, prosimy, z tego wielkiego szemu zamieszania, które tkwią. Niech ujrzą Twoją chwałę. Prosimy. Niech przyjdą do Ciebie i złożą Tobie hołd. Niech padną na kolana i uwierzą w Ciebie. Ty, Panie, wzywasz do tego. Modlę się za Tobą, abyś, gdy będą czytać Słowo Twoje, aby zobaczyli Ciebie tam w tym Słowie. Prosimy, Panie. Czy Izajasz mówił i widział Twoją chwałę, aby i oni też ujrzeli. Prosimy. Prosimy, Panie, o wysłuchaj nas. W Twoim imieniu, Panie Jezu, Cię proszę. Amen. Amen. Alleluja. Dziękujcie Bogu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Niech mówi dom Izraela, łaska Jego na wieki. Niech mówi dom Aarona, łaska Jego na wieki. Niech mówią bojący się Jahwe, łaska Jego na wieki. Zawołałem z ucisku do Jahwe, Jahwe mi wysłuchał i wywiódł na wolność. Jahwe jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi zrobić człowiek? Jahwe jest ze mną, mój wspomożyciel. Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów. Lepiej się uciec do Jahwe, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Jahwe, niżeli zaufać książętom. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz stawią mnie w imię Jahwe. Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz stawią mnie w imię Jahwe. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie, lecz stawiły mnie w imię Jahwe. Popchnięto mnie, pchnięto bym upadł, lecz Jahwe mi dopomógł. Jahwe moja moc i pieśń, stał się moim zbawcą. Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych. Prawica Jahwe moc okazuje. Prawica Jahwe wysoko wzniesiona. Prawica Jahwe moc okazuje. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Jahwe. Ciężko mnie Jahwe ukarał, ale na śmierci mnie nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, chcę wejść i złożyć dzięki Jahwe. Oto jest brama Jahwe, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Jahwe. Cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Jahwe uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. O Jahwe, wybaw. O Jahwe, daj pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Jahwe. Błogosławiony, błogosławimy Wam z domu Jahwe. Jahwe jest Bogiem. Niech nas oświeci. Zacznijcie pochód z gałęziami w ręku aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem. Chcę Ci dziękować. Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Jahwe, bo jest dobry. Bo łaska Jego na wieki. Dzięki Ci, Boże, za Twą miłość, za Twoją cierpliwość. Dzięki Ci. Za Twoje wsparcie. Dzięki Ci, Boże, za Twoje słowo. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy, że możemy stać przed Tobą, wsłuchiwać się w Twój głos, uwielbiać Ciebie, karmić się u Twojego stołu, który jest hojnie zastawiony. Otwórz nasze umysły, daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy też o dzieci, abyś mówił do ich serc i objawiał im siebie i pociągał je ku Tobie, aby poznały i pokochały Ciebie. Prosimy przez imię Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani. Cieszę się, że... chwała Bogu, cieszę się, że Was widzę w zdrowiu, w szczęściu, gotowych do tego, by rozważać, słuchać Słowa Bożego. Dziękuję Bogu za to, za te słowa, za modlitwy, które już były, bo rzeczywiście całe nasze życie to poznawanie Boga, to przychodzenie do Niego. W żaden inny sposób nie zbliżymy się do Pana, jeżeli nie będziemy słuchać Jego słów. Jeżeli Jego słowa nie będą wykonywały w nas pracy, to nie wymyślimy sobie Boga. To raczej byśmy byli podobni do tych ludzi, którzy rzeźbią sobie bożki. Więc co, mamy Biblię nasze ze sobą dzisiaj? Kochani, mam nadzieję, że zachęciłem Was jakoś do tego, żeby poczytać Księgę Hioba w trakcie tych naszych usług. I mam nadzieję, że wszyscy przynajmniej raz w tym okresie ją przeczytaliście całą. Od deski do deski. Dzisiaj jest troszeczkę może trudne zadanie dla mnie, ale właśnie dlatego, że ufam, że czytaliście tą księgę ostatnio, to będzie mi prościej mówić do was. Jak pamiętacie, zeszłe dwa kazania dotyczyły... No właśnie, czego dotyczyły? Kto pamięta? Pamiętacie, tak? I Hioba, tak. Mówiliśmy w pierwszym kazaniu, mówiliśmy o Bogu, o Jego atrybutach wiecznych, o Jego wiecznej wszechwiedzy, o Jego miłości, o Jego suwerenności, o Jego łaskawości, o Jego planie, który powstał w Nim samym, a z którym nam tylko cząstkowo się dzieli. W drugim kazaniu mówiliśmy o Hiobie, o człowieku z krwi i kości, który żył być może z dala od Bożego ludu, być może w dalekich ziemiach i pewnie mu było ciężko, ale żył pobożnym życiem, szukał Boga. Troszczył się o to, by on, jego dom, jego rodzina podobały się Panu Bogu, którego wyznawał, którego kochał i z którym żył na co dzień. I kochani, dzisiaj chciałbym wziąć to, jak to się mówi, razem, złożyć w pewną całość i powiedzieć wam o dwóch rodzajach sprawiedliwości. O sprawiedliwości człowieka i sprawiedliwości Boga. Żeby to zrobić, będę posługiwał się wersetami, które będę pobierał z całej księgi. Nie przeczytam wam jednego rozdziału, nie zrobię z niego tekstu źródłowego i dlatego właśnie mam nadzieję, że będą to wam już wersety bliskie, które już w głowie waszej, w waszych sercach żyją. Kochani, zaczniemy od wsłuchania się i przypomnienia jeszcze raz w to, w tą tajemnicę, że Bóg umieścił Hioba w swoim odwiecznym planie. Że to on rozpoczął jego historię, że cała sprawa Boga z Hiobem była zapoczątkowana w Bożym planie. Pomyślmy przez chwilę, że jest to plan odwieczny. Jeszcze Hioba nie było na ziemi, jeszcze nie oddychał, nie jadł, nie zrobił ani jednego dobrego uczynku, a już Bóg coś wobec niego zaplanował. Tak jest chyba z nami wszystkimi. Jeszcze nas nie było, a Bóg wiedział, że spędzi z nami wieczność. Jeszcze nikt z nas nie zasłużył sobie na to, a już Bóg to planował. Myśleliście kiedyś o tym, że Bóg znał nas, zanim żyliśmy? Że Bóg nie zaplanował tylko Adama i Ewy w raju po to, by spędzić wieczność z Adamem i z Ewą w ogrodzie na ziemi. To nie był Boży plan. To nie był koniec Bożego planu. Kochani, i tak rozpoczynając, chciałem wam powiedzieć, że Księga Hioba jest doskonałym dla nas źródłem do tego, by ujrzeć to. Ujrzeć Boga, który postanawia, który planuje, który ma dla nas daleko więcej niż my widzimy tylko w dniu dzisiejszym. I właśnie ten Bóg w tym silnym wietrze, w burzy czy zawierusze, jak to oddają tłumaczenia, przemówił do Hioba właśnie w taki sposób, w wersecie 2, 38 rozdziału. Któż tam próbuje me plany zaciemniać tak niemądrymi słowami. Bóg objawia Hiobowi swoją potęgę na koniec tej historii i poucza go. O tym dzisiaj będziemy mówić, o tym pouczeniu. Oto ten, którego Hiob przez kilka rozdziałów, przez wiele dni, można tak powiedzieć raczej, przez wiele dni szukał, wyszukiwał, wypatrywał, rozpytywał, czekał na niego. W końcu się objawia, w końcu przemawia. Jest to wielkie błogosławieństwo dla Hioba, bo przeszedł straszną historię. O bólu i cierpieniu Hioba będziemy mówić w kolejnych kazaniach. Wybaczcie mi, że dzisiaj troszeczkę będę nad tym się poruszał, nad tymi strasznymi doświadczeniami, ale ja pamiętam o nich. Widzę je w Biblii, wy też je widzicie, ale dzisiaj popatrzmy jeszcze chwilę, jeszcze skoncentrujmy się na samym Panu Bogu, na Jego pouczeniu. Bóg doprowadza do finału tą historię. I właśnie w tej chwili, w tej kulminacji sprawy Hioba zobaczymy dzisiaj, mam nadzieję, piękno Słowa Bożego. Przeczytajmy, co Hiob powiedział w tych ostatnich swoich słowach, właśnie w tej kulminacji. Rozdział 42 od 3 wersetu. Kimże jest ten, co nierozsądnie Twe zamiary przyćmiewa? To ja tak nierozważnie mówiłem o rzeczach, które są zbyt cudowne dla mnie i nie do pojęcia. Posłuchaj mnie więc, pozwól mi coś powiedzieć. Chcę Cię o coś zapytać. Pragnę, byś mnie pouczył. Dotychczas znałem Cię tylko ze słyszenia, teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma, odwołuję tedy wszystko, co powiedziałem, w proch się kajam, w popiele. Hiob poprosił Boga o pouczenie. A zaraz w następnym wersecie mówi: znałem Cię ze słyszenia, a teraz widzą mnie Twoje oczy. I w kolejnym widzimy Hioba kajającego się przed Bogiem. Tajemnicza sytuacja. Trzy wersety. Historia, w której coś się wydarza, ale o tym nie czytamy. Hiob prosi o pouczenie i zaraz, a jeszcze mówi, że widzi i zaraz pada na kolana i kaja się przed Bogiem. Co takiego w tym momencie otrzymał Hiob? Cóż za pouczenie przyszło od Boga? Kochani, żeby wam to pokazać, żebyśmy mogli zastanowić się w ogóle nad tym, co tam się wydarzyło, chciałbym to zrobić w swego rodzaju retrospekcji księgi. Postawię taką tezę. Całe poznanie Hioba od momentu, w którym zaczął w ogóle wzywać Boga, zaczął go poznawać, do momentu, w którym kajał się przed nim, widząc go oczami. Cała ta historia odbyła się w trzech zasadniczych etapach. Pierwszy etap to pobożne życie Hioba. To, zdaje się, wiele lat życia. I o tym mówiliśmy poprzednim razem. Było to dobre życie. Dobre w oczach Boga, uznane przez ludzi. Hiob prowadził to życie w oparciu o poznanie Pana. Rozumiemy ten okres jego pobożności jako okres błogosławiony. I chociaż sam Hiob powiedział, że znałem Cię ze słyszenia, to mam nadzieję, że dzisiaj nikt z nas już nie bagatelizuje tego poznania, które miał Hiob. Nie myślimy o nim jako o kimś, kto tylko coś tam usłyszał, jakąś teorię o Bogu. Raczej widzieliśmy Hioba jako tego, który poznanie Pana wyrażał w praktyczny sposób. Żył prawdziwie pobożnym życiem. Jego poznanie dla wielu z nas, mam nadzieję, jest niekwestionowanym wzorem. Znając nauki Pana Jezusa, znając nauki Nowego Testamentu, znając całą Biblię, widzimy, że w tym człowieku wiele z tych spraw świeciło. On naprawdę jaśniał pobożnością swoją. Dlatego Bóg zwracał na niego uwagę i widział to. Obyśmy my tak Boga ze słyszenia znali, jak Hiob. Kochani, gdy Hiob mówił w 28 rozdziale o mądrości Bożej, tu polecam, żebyśmy sobie przypomnieli to w domu, ten rozdział. On w piękny sposób mówi o tym, czym jest mądrość Boża, gdzie jej szukać, gdzie ona w ogóle powstaje. I gdy Hiob o tym mówił, to możemy być pewni, że to wszystko, co wiedział o Bogu, to wszystko, co z Bogiem przeżywał, miał świadomość, że dostawał od samego Pana. Że to nie była jakaś mądrość ludowa, nie była to mądrość niewiadomego pochodzenia. On wiedział, że przez swoją pobożność, przez stronienie od złego, zbliżał się do mądrości Bożej. Ale to nie był kulminacyjny etap w życiu Hioba. Przez te długie lata, jakkolwiek poznawał Boga w sposób praktycznie godny podziwu, to jednak to nie był ten etap, w którym Bóg powiedział: Hiobie, już mnie poznałeś tak, jak chciałbym, żebyś mnie poznał. Bóg chciał wprowadzić Hioba w większą głębię. Chciał posłać do niego swoje słowo, chciał, aby to słowo wykonało w nim pracę i wprowadziło go w kolejny etap poznania Boga. I jak czytamy w księdze, zrobił to skutecznie. Pośród swojego życia i różnych tych zdarzeń, które przeżywał, o których czytamy, które podziwiamy, Hiob prawdopodobnie, bo ja tutaj nie mam pewności, ale prawdopodobnie już wtedy rodziły się w nim pewne myśli na temat Bożej natury, Bożego planowania. Tak jakby widział już pewne prawdy, może jeszcze trochę z oddali, może jeszcze nie w pełni rozumiejąc, ale coś tam się zaczęło rodzić w jego głowie. Kiedyś pamiętam, jeden z takich braci starszych mówił, znaczy zwykł mówić o pewnym, o tym, jak to poznanie się rodzi. Mówił, że musi coś z głowy przejść do serca. Że to, co słyszymy, to, co rozumiemy, w jakiś cudowny sposób, kanałem duchowym, musi znaleźć się w naszym sercu. I to, co Hiob prawdopodobnie zaczynał rozumieć w swoim życiu, musiało zostać głęboko objawione w jego sercu. I najwidoczniej Bogu upodobało się objawić mu to w pośród cierpień i prób. Przechodzimy zatem do drugiego etapu poznawania Hioba. I to jest właśnie ta dramatyczna próba, która rozpoczyna się od utraty bliskich, utraty majątku, później utraty zdrowia, poważania, kiedy odwrócili się od niego wszyscy przyjaciele, cała rodzina, aż do końca, kiedy Bóg przemówił W tym okresie Hiob zaczyna widzieć i rozumieć nowe prawdy o Bogu, których jeszcze wtedy, jeszcze wcześniej nie widział dokładnie. W całych jego lamentacjach, skargach, słowach, które czytamy w tej Biblii, we wszystkich modlitwach, Hiob, choćby nie wiem jak ubierał te rzeczy słowami, nie mógł się zbliżyć do zrozumienia tego, co tam się dzieje. Ale cierpliwie zbliżał się. I gdy czytamy jego mowy, co jakiś czas natrafiamy na takie wersety, nie wiem, czy macie takie refleksje też, takie wersety, które jakby świecą w tych mowach, takie perełki, które nie wiadomo skąd tam się trochę wzięły, takie przemyślenia tak głębokie, dla nas już dzisiaj w pewnym sensie znane, bo objawienie poszło dalej w czasie i czytamy w Biblii wiele z tych rzeczy, ale on w swoich mowach to dopiero wydobywał gdzieś na światło. Mówił pewne słowa, które nie wiem, czy on był świadomy tego, co mówi tak do końca. Na koniec powiedział, że mówił o rzeczach zbyt wzniosłych dla niego i mówił nierozsądnie. Jakby zrozumiał, że widział jeszcze nie tak, jak powinien był widzieć, ale już wypowiadał pewne słowa. I dzisiaj te wersety będę chciał wam przeczytać, żeby też pobudzić nas i żebyśmy zobaczyli, co ten Hiob, co u niego się rodziło w sercu wtedy, jakie poznanie Boga. Te wersety, te prawdy, o których będziemy czytać, rodziły się w Hiobie, w jego sercu, w jego głowie, w pośród bólu, więc one często były mocno złączone ze skargami, mocno złączone z poszukiwaniem prawdy, ale będę chciał je tak wyłowić, wyeksponować, żebyśmy się nad nimi skupili. Jeszcze jedną uwagę chcę poczynić, że będziemy mówić o sprawiedliwości. I uwaga, Hiob rozumiał swoją sprawiedliwość opartą o własne życie. On ją rozumiał już wcześniej. Wiedział, że był beznagany. Wiedział, że nienawidzi grzechu. Wiedział, że jest sprawiedliwym człowiekiem. Wiedział też, że gdy upadał, to pokutował. Dlatego w wielu mowach mówił, że tej sprawiedliwości będzie bronił do końca. Jego przyjaciele próbowali zmusić go do tego, by uznał, że jest grzesznikiem. Bo najwyraźniej musiał być grzesznikiem. W jego oczach, gdyby nie był nim, to by dobrze mu się działo i nie przechodziłby przez te próby. A jednak Hiob zrozumiał coś więcej o sprawiedliwości. Tak na marginesie jeszcze. Czasami myślimy, że gdyby nie ci przyjaciele Hioba, to być może Hiob by wcześniej zrozumiał, o co chodzi. Że oni go tam podtruwali, że go odwodzili od prawdy. Cały czas przekierowywali jego wzrok na jego uczynki. Cały czas mieszali po prostu w tym jego poznaniu. Ale najwyraźniej, gdyby tego nie robili, to może Hiob by nie zrozumiał tak dobrze różnicy pomiędzy Bożą sprawiedliwością a swoją. Zobaczmy. Po pierwsze, co takiego nowego Hiob zaczyna mówić? Hiob dowiaduje się i doświadcza właściwie tego na własnej skórze w sposób bolesny, można powiedzieć. że Bóg go karze, że w pewnym sensie jest wrogiem Boga. Człowiek, który zawsze myślał, że jest przyjacielem Boga, który spodziewał się od Boga właśnie dowodów tej przyjaźni, nagle widzi, że jest wrogiem Boga. Mówi to w taki sposób: czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga? Albo zapłonął przeciwko mnie swoim gniewem i uważa mnie za swego wroga. Albo w jeszcze innym wersecie mówi: oto znajduje zarzuty przeciwko mnie i uważa mnie za swego wroga. I wreszcie w 9 rozdziale mówi takie słowa: wiem to dobrze, to prawda, że nie jest prawy przed Bogiem żaden człowiek. Gdyby ktoś wobec niego chciał swych praw dochodzić, z 1000 pytań nie odpowie na żadne. Hiob nie traci wiary w swoją sprawiedliwość opartą na uczynkach. Nie zaczyna myśleć, że to bez sensu dobrze czynić, albo że dla Boga dobro czy zło to wszystko to samo. Nie w tym kierunku idą myśli Hioba i nie to Bóg mu objawia. I pomyślmy, kochani, wiodąc takie życie, jakie wiódł Hiob, co może, albo kto, albo jakie słowa, czy jakie zdarzenia mogą przekonać człowieka o tym, że Bóg ma swój inny sąd, że w jakimś tajemniczym, dziwnym sensie Bóg widzi wszystkich ludzi jako jednakowo nieprawych. On takie słowa wypowiada. Zaczyna to rozumieć. Żył w takim środowisku, i to przykładem tego środowiska byli jego przyjaciele, którzy mieli proste pojmowanie. Jesteś dobry, dobrze ci się wiedzie, Bóg ci błogosławi. Jesteś w oczach Boga dobry, sprawiedliwy. Jesteś grzeszny, źle ci się wiedzie. Jesteś w oczach Boga nieprawy. W takim środowisku, w takich warunkach, w takim paradygmacie żył Hiob. A jednak dociera do niego inny rodzaj prawdy. Że przed oczami Bożymi, w jego wyroku, nie ma prawego człowieka. Znamy to z Biblii. Nie ma ani jednego, kochani. Jest pewien sąd, który zaczyna Hiob rozumieć, a który mówi, że przed Bogiem z uczynków nie zostanie usprawiedliwiony żaden człowiek. Bo choćby w swoich oczach, w oczach swoich sąsiadów, w oczach ludzi byłby uznany za sprawiedliwego, to w tym sądzie Bożym będzie uznany za nieprawego. Po drugie, ten specyficzny rodzaj nieprawości, o której teraz mówimy, którego Hiob nawet nie umiał specjalnie nazwać, nie ubiera tego w większą ilość słów. Mówi o tym krótko, bo dopiero zaczyna to rozumieć. Nie wiedział nawet, jaka jest przyczyna tego sądu, ale zrozumiał, że ta nieprawość nie ma swojej obrony. Nie ma obrony, która mogłaby tą nieprawość usprawiedliwić. Mówi o tym w ten sposób: choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyścił mydłem swoje ręce, ty i tak zanurzysz mnie w dole i moje szaty będą się mną brzydzić. On bowiem nie jest człowiekiem jak ja, abym śmiał mu odpowiedzieć i abyśmy razem stanęli przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby położyć rękę na nas obu. Hiob to odnosił do swojej sytuacji, ale ta jego sytuacja była w tym momencie jego światem, jego życiem. On do tego się odnosił, w tym widział relację między Bogiem a człowiekiem. Zobaczył, że przed obliczem Pana nie ma możliwości samemu się usprawiedliwić. Gdy wśród wielu, wielu cierpień Hiob szukał Pana i nawet jego serce i umysł podsuwały mu słowa obrony. Były takie momenty, że mówił, że już miał usta pełne dowodów. Nawet wtedy, gdy bronił swojej sprawiedliwości przed przyjaciółmi, którzy go ciągle atakowali. Jego serce cały czas mu podpowiadało, że nikt go nie usprawiedliwi, nie będzie mógł się obronić. Mało tego, powiedział też, że nie ma nikogo, kto mógłby wziąć Hioba w obronę. Ani on sam, ani żaden święty, żaden kapłan z tego jego środowiska, tak tam, gdzie żył. Nikt nie będzie w stanie mu pomóc i zmazać z niego tej nieprawości, którą w nim Bóg zobaczył. Nie wybieli ją żadnym uczynkiem, mógłby się na nie powoływać. Nie wybieli je żadna ofiara, a znał ofiary, składał je przed Panem. Po trzecie, Hiob rozumiał, że to Boża ręka go dotknęła. Nie dopatrywał się, a przynajmniej nie wyrażał tego, że kąsają go jakieś demony, że to diabeł go gania. Hiob nie mówi w ten sposób. Nie żali się na atak diabelski. Nie szukał winy w naturze, w przyrodzie, w wietrze, który zawalał dachy domów. Nie szukał winy w złoczyńcach, którzy napadali jego ludzi. On wiedział, że Pan go doświadcza. I mówi w ten sposób: zlitujcie się, zlitujcie nade mną, przyjaciele moi, bo dotknęła mnie Boża prawica. Czemu wy, jak Bóg, mnie nękacie? Nie wystarczy wam widok mego ciała? Przez tę cząstkę poznania Bóg wprowadza Hioba w głębsze zrozumienie tego, co go dotyka. Gdyby nie to, gdyby sobie tego Hiob nie uświadomił, pewnie cały czas by patrzył sobie pod nogi, kręcił się w kółko, szukał rozwiązania sprawy nie tam, gdzie trzeba. Ale zobaczył, że to Boża prawica go dotyka. Po czwarte, Hiob wiedział, że jego doświadczenie i próba nie jest bezcelowe, że ma w tym wielki sens sam Bóg, wielki cel. Hiob mówi tak: a on zna dobrze drogę, którą idę. Z doświadczeń zaś, którym mnie poddaje, wyjdę czysty jak złoto. Stopy me podążają jego śladem. Za nim idę. Nie zbaczam w inną stronę. Nakazami warg jego nie gardzę, słowa ust jego przechowuję w sercu. Lecz on ciągle ten sam i któż go zmieni? Co tylko postanawia, to zawsze wypełnia. I wykona także to, co dla mnie przeznaczył. Ma on wszechmocny jeszcze różne zamiary. Bóg wprowadza Hioba w wielką kolejną prawdę, że nie jest on dziełem przypadku, że jego sprawa z Bogiem to nie jest jakaś droga, która się potoczyła nie wiadomo w jaki sposób, dlaczego. Mówił o zamiarach Bożych, i o tym, że co przeznaczył Bóg dla niego, to wykona. A koniec będzie chwalebny. Wyjdzie z tego jak złoto. Zobaczcie, jak Hiob tylko dotyka tej wielkiej prawdy o Bogu, o tym Bogu, który jest początkiem, który sam wykonuje swoje dzieła, który czyści człowieka po to, aby go doprowadzić do pięknego stanu. Mówi też, zobaczcie, na czterech wersetach właściwie, jak wiele mówi, że nikt go nie powstrzyma, Boga, przed tym, aby to dokończyć. Nikt. Nic nie zmieni jego planów. I wreszcie, kochani, myślę, kulminacja. Po piąte. Hiob zaczyna widzieć, że Pan Bóg, który to wszystko postanowił, który tak jednoznacznie i kategorycznie człowieka osądził jako nieprawego, który nie przyjmuje usprawiedliwienia z ust ani z rąk żadnego człowieka, żadnego rozjemcy, że ten Pan wybawi go przez Zbawiciela. Czytamy o tym w rozdziale 19. Lecz wiem, że mój Wybawca żyje i jako ostatni ukaże się na ziemi. Powstawszy, posadzi mnie obok siebie i znów w ciele moim będę widział Boga. Jego samego tylko ja zobaczę, będę nań patrzeć, będą nań patrzeć moje oczy, nie jak na obcego. Już tęskni za nim serce w moich piersiach. Kochani, cóż za objawienie. Kilka wersetów, jaka głębia. Co to za obraz Bóg Hiobowi wymalował przed oczami, że wypowiada się o Zbawicielu. O Zbawicielu, który pojedna go z Bogiem. Mało tego, sprawi, że jego oczy ujrzą go i ten Zbawiciel nie będzie dla niego obcy. Serce Hioba w wielkim bólu, w wielkim doświadczeniu zapałało tęsknotą do tego Zbawiciela. Ten etap poznania Boga był dla Hioba najtrudniejszy. I bezsprzecznie, wszyscy to widzimy. Gdy będziemy rozmawiali jeszcze więcej o tym, co go spotkało, o tych próbach, zero złudzeń, kochani. To był najtrudniejszy etap w poznawaniu Boga. Ale był też niezbędny do tego, by Bóg mógł go wprowadzić w swoje głębie. By mógł mu objawić coś więcej niż to, co Hiob mógł poznać z błogosławionego życia. Przepraszam. Właśnie w cierpieniach, w bólu, w prześladowaniach, w pogardzie Bogu udaje się skutecznie odwrócić wzrok Hioba od siebie, od własnej sprawiedliwości i skierować na niego. Tylko w taki sposób Bóg mógł pokazać Hiobowi, że jest coś więcej niż sprawiedliwość człowieka. Że jest jeszcze sprawiedliwość Boga. Bóg uzdolnił Hioba do tego, żeby wzniósł się ponad swoje życie. Żeby nie wnioskował o sprawiedliwości Boga, na podstawie tylko i wyłącznie swojego życia, swojego doświadczenia, swojego błogosławieństwa. I wreszcie kulminacją tego wprowadzania jest objawienie Hiobowi Zbawiciela. Chrystus. Znamy Go dzisiaj z imienia. Pan Jezus. Dla Hioba to był przepowiedziany, w cudowny sposób przepowiedziany Zbawiciel, który żyje. On mówi: mój Zbawca żyje. I który przyjdzie na pewno. Przyjdzie na pewno, tak i amen. On to zobaczył. Ten Zbawca pojedna go z Bogiem. No i kochani, dochodzimy do trzeciego etapu poznawania Hioba. To jest właśnie to pouczenie, które otrzymuje w kulminacyjnej scenie. Nie wiem jak wy, ja spotkałem się z kilkoma komentarzami, które mówiły, że Bóg Hiobowi nie odpowiedział. Że Księga Hioba jest dla nas takim jawnym dowodem, że o pewne rzeczy lepiej Boga nie pytać, bo i tak nie odpowie. Może jesteśmy za mali na to, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Może Bóg ma cel, żeby milczeć w pewnych sprawach. Nie odrzucam tego komentarza. Rzeczywiście Księga wprost nie pokazuje nam tego pouczenia. I na pewno też jest w tym pewna prawda, że przecież nie ogarniemy Boga i nie możemy Go pytać o wszystko. Wiele rzeczy po prostu byśmy nie zrozumieli. Jednak czy na pewno prośba Hioba o pouczenie nie została wysłuchana i czy na pewno Bóg go nie pouczył? Przeczytajmy jeszcze raz. Bóg mówi do Hioba tak. Któż tam próbuje me plany zaciemnić tak niemądrymi słowami? Dalej mówi. Czy zechce ustąpić przeciwnik Najwyższego? Niech powie coś ten, co oskarża Boga. Hiob mówi tak. Za mały jestem. Cóż mam ci powiedzieć? Kładę więc rękę na ustach. Nie powiem tego, co już raz mówiłem. Nie będę mówił dwa razy, nic więcej. I dalej Bóg mówi. Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Czy chcesz w niwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? Czy masz ramię jak Bóg, czy zagrzmisz głosem jak On? Ozdób się teraz w majestat i dostojeństwo, przyoblecz się w chwałę i w piękno. Rozlej swój gwałtowny gniew, spójrz na każdego pysznego i poniż go. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, zdepcz niegodziwych na ich miejscu, zakryj ich razem w prochu, zamknij w ukryciu ich oblicza, wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Tak powiedział Bóg do Hioba. Co jeszcze powiedział Hiob do Boga? Ja wiem, że ty wszystko możesz, co tylko postanowisz, to czynisz. Kimże jest ten, co nierozsądnie twe zamiary przyćmiewa? To ja tak nierozważnie mówiłem o rzeczach, które są zbyt cudowne dla mnie i nie do pojęcia. Posłuchaj mnie więc, pozwól mi coś powiedzieć. Chcę cię o coś zapytać, pragnę, byś mnie pouczył. Dotychczas znałem cię tylko ze słyszenia, teraz patrzę na ciebie swoimi oczyma. Odwołuję tedy wszystko, co powiedziałem, w proch się kajam, w popiele. Więc kochani, co takiego się wydarzyło? Dlaczego Hiob odwołał wszystko, co powiedział i się kajał? Nie wiem, czy wszyscy, jak tu jesteśmy, przeżyliśmy to samo, czy w podobny sposób może, ale większość z was na pewno wie, o czym teraz będę mówił. Do pewnego momentu człowiek może mówić do Boga, może wylewać przed Nim swoje serce, może w rozpaczy krzyczeć do Niego, może wygłaszać przed Bogiem to, co o Nim wie, może to robić z czystym sumieniem, w takim sensie, że będzie doskonale wiedział, że to, co mówi, to jest to, co wie, bez oszukiwania. Można tak przed Bogiem się wypowiadać. I to jest błogosławiony czas, kiedy to robimy, kiedy człowiek to robi. I gdy tak mówimy do Boga, gdy się przed Nim otwieramy, w ten właśnie sposób, mówiąc Mu z serca, coś zaczyna się dziać. Zaczynamy widzieć, że słowa, które wypowiadamy, mają jakiś głębszy sens. Że to nie jest, właściwie ich treść nie jest sensem sama w sobie. Coś zaczynamy rozumieć. I wtedy przychodzi Duch Święty. Robi to, co nasze słowa nie potrafią zrobić. Nasze słowa nas nie przekonują, ale Duch Święty, który przychodzi, przekonuje w sposób absolutnie cudowny. Może tego nie czujemy. To nie chodzi mi o ciarki na plecach, motyle w brzuchu, ale coś się zaczyna dziać w samym sercu. Duch przemawia. Nie tu go słyszymy, nie w uchu, ale mówi i zaczyna słowa przenosić z rozumu do serca, właśnie jak mówił ten starszy brat. Przekonuje nas o naszej nieprawości, o sprawiedliwym sądzie, jaki przychodzi na człowieka. Przekonuje o Chrystusie, o zbawieniu w Chrystusie. I dzieje się to nie przez słowa słyszalne, ale przez duchowe dotknięcie. Nazywamy to zrodzeniem z nieba, kochani. Gdy człowiek mówi do Boga i woła do Niego: ratuj, odpowiedz na moją potrzebę, daj mi to, czego potrzebuję. I Bóg daje przez swojego Ducha, rodzi człowieka na nowo. Z zewnątrz to wygląda tak, że ten człowieczek, który to przed chwilą robił, po prostu się już zamyka, pada na kolana albo na twarz i się korzy przed Bogiem, z pękniętym, złamanym sercem. Po prostu zamyka już usta i odbiera od Boga to pouczenie, które się dokonało w jego sercu. I nazywa Boga Panem swoim. Czy Hiob w tym momencie doznał nowego narodzenia? Nie czytamy o tym w taki sposób. Może nie. Chcę wam powiedzieć, jak ja to widzę. Mam nadzieję też, że to widzicie. Jak wielce Bóg objawił mu samego siebie. Ta różnica od momentu, w którym znał go tylko ze słyszenia, do momentu, w którym powiedział, że widzą mnie twoje oczy, to jest obraz tego, jak nieskończenie daleka jest różnica pomiędzy człowiekiem, który potrzebuje nowego życia, a tym, który nowe życie dostaje. Hiob dużo rzeczy powiedział, dużo ciekawych rzeczy, dużo prawd wypowiedział. Mówił o Chrystusie, mówił o nieprawości, mówił o jedynym Zbawcy. I staje przed nim Bóg i dotyka jego ducha. Bóg w sposób skuteczny odpowiedział na potrzebę Hioba. Ja bym dzisiaj powiedział, że wyrwał go z królestwa ciemności, przeniósł do królestwa światłości. Że to się właśnie odbyło. Wzbudził, ożywił i objawił w nim tą wiarę w Zbawiciela. Właśnie w tego Zbawiciela, którego dzisiaj znamy po imieniu, którego wiele lat później krew lała się na krzyżu Golgoty i za sprawą tej krwi nasz starszy brat Hiob jest w niebie. Co tam się wydarzyło w tym kulminacyjnym momencie, kochani? Bóg nie miał za złe Hiobowi, że wypowiadał się nierozsądnie, nierozważnie o rzeczach, które są dla niego zbyt wielkie. Nie miał mu za złe. Odpowiedział na jego potrzebę. Odpowiedział na jego prawdziwe pytanie. Uratował go. Po raz któryś już z rzędu przeczytam jeszcze raz ten werset z listu Jakuba. Błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście zapewne o wytrwałości Hioba. Wiecie też, jaką na koniec zgotował mu Pan za to nagrodę. Pan jest bowiem pełen litości i miłosierdzia. Gdy byłem młodszy i daleki od Boga, myślałem, że ta łaska Pana się objawiła w życiu Hioba, że porodziły mu się nowe dzieci, pomnożyło mu się znowu bogactwo, wielbłądy się porozmnażały znowu. No i jeszcze umarł, syty dni, długo żył. Pełen łaski okazał się Pan. Dzisiaj już inaczej widzę tą łaskę, którą Bóg objawił na Hiobie. Dał mu coś więcej niż widzą nasze oczy. Kochani, mówiliśmy przez ostatnie trzy tutaj nasze spotkania o dwóch rodzajach sprawiedliwości. O tej, która jest w Bogu i o tej, która jest z uczynków. Dziękuję, ja osobiście, dziękuję Bogu, że mamy tą księgę Hioba, że widzimy w niej człowieka, który w swojej ludzkiej sprawiedliwości był tak wielki, bo gdyby był taki jak ja, to prawdopodobnie bym nie zrozumiał tego kontrastu. I wiem też, że do nas dzisiaj również Bóg mówi i chce odpowiedzieć na nasze głębokie potrzeby, głębokie pytania. Nie musi tego zrobić w taki sposób słyszalny, ale zrobi to przez swojego ducha i robi to każdego dnia. Zachęcam nas wszystkich do tego, by dobrze to przemyśleć, jak Bóg nas zmienia, jak działa Jego Duch Święty, co tak naprawdę czyni w nas On sam. mamy dostęp, to co dzisiaj tutaj było mówione, mamy, kochani, darmowy przystęp do Bożego Słowa, tego samego Słowa, które uratowało Hioba, które uratowało wielu, wielu ludzi i które nas dzisiaj też może ratować. Nie szukajmy tylko zrozumienia w głowie, ale musimy naprawdę dołożyć wszelkich starań, żeby dochodzić u Boga tej zmiany serc, żeby to tu się coś wydarzyło. Mam nadzieję też, że w tej księdze zajaśniał nam Chrystus. Mam nadzieję, że zobaczyliśmy, że jest zbawienie w osobie i w dziele Pana Jezusa. I to zbawienie skuteczne. W kolejnych kazaniach będziemy mówić o tej drugiej osi księgi, czyli o usługiwaniu sobie wzajemnym w pośród cierpień. Tam będziemy więcej mówić o cierpieniach, o tych trudnych sytuacjach, no i o naszej praktyce. A dziś w taki może trochę syntetyczny i skrócony sposób chciałem zakończyć tą część poświęconą Bożym głębokim, Bożym prawdom i Jego objawieniu. Ale nie zakończmy tego w taki sposób. Spotykajmy się w środę i rozmawiajmy o tym, bo głębia tych rzeczy jest, wiecie, ja coś o tym wiem, ale malutko. Każdy z nas malutko wie, ale razem możemy dochodzić tej prawdy głębokiej. Amen. Zachęcam, kochani, módlmy się. Módlmy się ze szczerego serca. Wołajmy do Boga o pracę Jego Ducha Świętego w naszych sercach. Zachęcam, wstańmy i módlmy się. Dziękujemy, kochany Ojcze, że jesteś Bogiem, który mówi do nas. Chociaż czasami trudno jest nam usłyszeć Twój głos, chociaż czasami trudno jest nam zrozumieć Twoje drogi, które jakże wyższe są od naszych dróg, Twoje myśli, które jakże przewyższają nasze myśli. Panie, Ty jesteś Bogiem, który zniża się do nas, który wyjaśnia nam, który oświeca nas, abyśmy nie byli ludźmi, którzy mają o Tobie mgliste jedynie wyobrażenie, ale żeby nasze duchowe oczy mogły Cię ujrzeć, abyśmy mogli Ciebie poznać i aby nasze poznanie nie było właśnie tylko wiedzą, ale było doświadczeniem Ciebie w naszym życiu, doświadczeniem Twojej przemieniającej nas mocy, doświadczeniem Twojego zbawienia, ratunku nas z polegania na sobie samych, z polegania na naszych dokonaniach i uczynkach, jakkolwiek wartościowe są w Twoich oczach. Panie, dziękujemy, że prowadzisz nas do miejsca, w którym możemy zobaczyć naszą słabość, naszą nędzę, nasze braki, naszą potrzebę Ciebie, który jedynie nas możesz zbawić, który jedynie nas możesz ubrać w szatę doskonałej sprawiedliwości, który jedynie możesz odpowiedzieć na pytania, na które człowiek nie ma odpowiedzi. Prosimy, byś działał w naszym życiu i w każdym z nas dokonywał tej pracy. Panie, aby nasze poznanie Ciebie nie ograniczało się tylko do tego, co słyszeliśmy, tylko do tego, co ktoś nam powiedział, ktoś nam przeczytał, czy co sami przeczytaliśmy, ale aby nasze poznanie Ciebie było rzeczywistym doświadczeniem Ciebie w naszym życiu, Twojej pracy w naszych sercach, Twojego działania w naszym życiu w taki sposób, iż wiemy, że to Twoja ręka, że to Twoja łaska, że to Ty w swej łasce i dobroci jesteś z nami, prowadzisz nas, ratujesz nas, chronisz, strzeżesz nas, uczysz nas, karcisz, doświadczasz, że Ty jesteś naszym Bogiem i że my należymy do Ciebie. Oddajemy Ci chwałę i cześć i prosimy, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach, abyśmy nim żyli. Amen. Amen. Amen. Ojcze, ja chcę Ci podziękować tak serdecznie, że mogłem Cię poznać. I ja zdaję sobie sprawę, że to jest Twoje dzieło. Że ja o własnych siłach, zdolnościach, ani chęci nigdy bym Cię nie poznał. Pokuszenia, ten świat, te problemy, ten własny egoizm zawsze bym nie trzymał daleko od Ciebie. Ale Ty okazałeś łaskę, miłość, zacząłeś pracować w moim życiu nade mną. Twoja łaska, Twoja miłość. A ponieważ jesteś Bogiem, znalazłeś do mnie drogę. Po tym wszystko możesz nawet dotrzeć do mojego serca, do mojego życia. Dziękuję Ci, że doprowadziliśmy pod krzyż Twojego Syna. Dzięki Ci, Ojcze. I uzdolniłeś mnie, aby mógł skorzystać z tego, co Pan nam zrobił. Dziękuję Ci za ten przykład Hioba, który jest skarbnicą wiedzy o życiu tu na ziemi, ale również o Twojej działalności i opiece. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Panie, dziękuję Ci, że otwierasz przed nami szeroko wejście do Królestwa swojego. Panie, że wywalczyłeś na krzyżu i w swoim boju zwyciężyłeś. I dzisiaj wołasz do nas, wołasz do świata, byśmy przychodzili, nie zwlekali. Panie, dzięki Ci, że postawiłeś nas już na tej drodze. Dodaj nam, Panie, wiary, dodaj nam sił, dodaj nam mocy Twojego Ducha, byśmy zabiegali ciągle Ciebie, byśmy szukali Ciebie, byśmy prosili o Słowo Twoje, o Ducha Twojego, który może nas zmieniać i który jako jedyny może nas zachować na tej drodze. Panie, dziękuję Ci za przykład Hioba, który tak uporczywie pragnął stanąć przed Tobą i szukać Ciebie. Do końca wołał, do końca modlił się, do końca prosił, abyś stanął przed nim i odpowiedział na jego potrzebę. Panie, gdy Ty odpowiadasz na potrzeby człowieka, jest to właśnie to, czego on potrzebuje. Objawiłeś przed nami piękno swojego zbawienia, piękno siebie samego. I chociaż widzimy tylko cząstkę, to jest to dla nas najcenniejszy skarb. Nie ma dla nas alternatywy. Nie ma, Panie, nic w tym świecie, co mogłoby się równać z Tobą. Jakże mielibyśmy to odrzucić? Panie, ale dodaj sił, by w tym wytrwać. by nasze oczy, by nasze serce, by nasze ciała nie zwodziły nas. By każdego dnia, gdy się budzimy, nasze myśli były kierowane do Ciebie. A Ty tak hojnie, Panie, nas obdarzasz wszelkimi łaskami. Tak skutecznie pracujesz w naszych sercach. Panie, chcemy Cię za to wychwalać. Do końca naszych dni, aż staniemy przed Tobą i całą wieczność będziemy chwalić Ciebie, Panie, za to, co uczyniłeś. Daj nam, Panie, to przeżywać każdego dnia. Amen. Amen. Niech nie trwoży się Wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym Wam o tym, bo idę przygotować Wam miejsce. A kiedy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. A drogę, dokąd ja idę, znacie. Mówi mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Mówi mu Jezus: ja jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeśli mnie znacie, to poznacie też mego Ojca. Od tej chwili znacie Go i widzieliście Go. Mówi mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy. Mówi mu Jezus: tak dawno już jestem z Wami i jeszcze mnie nie znasz, Filipie. Kto mnie widzi, widzi też Ojca. Jak Ty możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? To, co Wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Jeśli zaś nie wierzycie słowom, to wierzcie dla samych dzieł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto wierzy we mnie, dokona też dzieł, które ja dokonuję. I nawet większych od tych dokona, bo ja odchodzę do Ojca. I cokolwiek prosicie w imię moje, spełnię, aby Ojciec został uwielbiony w Synu. O cokolwiek mnie poprosicie w moje imię, ja to spełnię. Amen. Amen. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: kto jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że się nie znalazł nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, i może otworzyć księgę i zerwać jej 7 pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. a to jest siedem duchów Boga zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu, i postaci, i starców, a ich liczba wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I my dzisiaj z łaski Twojej, wielki Boże, stoimy przed Twym tronem. Wielbimy Ciebie, który siedzisz na tronie, i wielbimy baranka, który jest w pośród tronu, który zwyciężył i zasiadł na tronie Boga Najwyższego, na tronie Ojca, po prawicy, który przyjdzie w chwale i będzie sądzić żywych i umarłych, który ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca. Ten, który jest godzien chwały i czci i błogosławieństwa. Panie, my dzisiaj stoimy przed Tobą nie w naszej własnej sprawiedliwości, nie w naszych własnych zasługach, nie w naszych własnych dokonaniach, ale z wyznaniem, żeśmy Twoimi dziećmi, żeśmy Twoim ludem, żeśmy Twoim szczególnym wybranym narodem, żeśmy Twoimi kapłanami i w przyszłości zwycięzcami i królami nad całą ziemią. W oparciu o Twoje dzieło w nas, w oparciu o Twoje zbawienie, w oparciu o Twoją krew, która została przelana, aby obmyć nas z naszych grzechów i nieprawości i zdjąć z nas przekleństwo, przeoblec nas w Twoją sprawiedliwość i wieczne błogosławieństwo. Wielbimy Ciebie, wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, że zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga Twoją krwią ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Dziękujemy, że i my wierzymy, jesteśmy w pośród tego tłumu zbawionych. Wielbimy Ciebie, Panie, za to doskonałe dzieło odkupienia. za sprawiedliwość, która została nam przypisana przez wiarę w Ciebie i za sprawiedliwość, która objawia się w naszym życiu, w naszych słowach i czynach. Dzięki Twojemu dziełu przemiany naszych serc, dzięki napełnieniu nas Twoim świętym Duchem, dzięki udzieleniu nam wszelkiego błogosławieństwa niebios. Wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie. Panie, tak jak nas pouczyłeś, do końca naszych dni, póki istnieje ta doczesna ziemia i to doczesne niebo, chcemy zwiastować i wspominać i świętować i dziękować Ci za to wielkie zbawienie. Łamiąc ten chleb, błogosławiąc kielich, wspominamy i zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Tego, który jest godzien, aby złamać pieczęć, złamać pieczęcie na tej księdze. Jedynie Ty, Panie Jezu Chryste, jesteś godzien. Nie ma żadnego innego. To Ty, Panie, pozwoliłeś, by grzeszni ludzie przybili Cię do drzewa krzyża. Ty pozwoliłeś, by z Ciebie drwili, szydzili, bluźnili Tobie, który jako Pan chwały uniżyłeś samego siebie i wziąłeś na siebie nasze grzechy, nasze przestępstwa, aby darować nam życie i abyśmy mieli udział w całym bogactwie nowej ziemi i nowych niebios. Ta księga mówi o Twoim dziedzictwie. Ta księga mówi o tych wszystkich błogosławieństwach, które mogą stać się udziałem odkupionych dzięki Twoim zasługom, dzięki Twojej przelanej krwi i dzięki Twoim zwycięstwie nad grzechem, nad szatanem, nad tym światem. Ty zwyciężyłeś i Ty panujesz. I Ty królujesz. I wielbiąc Ciebie, wywyższając Ciebie, czcimy Twego Ojca, który to wszystko zaplanował i uczynił, posyłając Cię na świat i zbawiając grzeszny lud. Przyjmij chwałę, przyjmij cześć, Panie, przyjmij podziękowanie. Ten kielich, który błogosławimy i z którego pijemy, jest pamiątką i zwiastowaniem Twojej śmierci, Twojej przelanej krwi, która jedynie zmywa ludzki grzech, bez przelania której nie ma żadnej nadziei dla ludzkości. Panie, wybacz nam nasze grzechy. Wybacz nam nasze potknięcia, wybacz nam nasze nieposłuszeństwo, wybacz złe myśli, złe słowa, brak dobrych czynów, złe czyny. Wybacz nam, Panie, oczyść nas, odpuść nam wszelki grzech. Daj nam społeczność z Tobą w czystych szatach Twojej sprawiedliwości. Uzdolnij nas do życia w Twojej mocy zmartwychwstania, do życia w mocy Twego Ducha. Prowadź nas. Prosimy, prowadź nas, byśmy wielbili Ciebie w tym świecie, byśmy składali o Tobie świadectwo jako Twoi kapłani. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może, proszę, aby usiadł, ale wszystkich zachęcam do modlitwy, do dziękczynienia, do uwielbienia, być może wyznania swoich grzechów, dedykacji naszego życia Bogu. W jakimkolwiek miejscu jesteśmy, czas wspominania śmierci Pańskiej jest czasem badania naszych serc, jest czasem przepatrywania i osądzania samych siebie. Niechaj będzie to czas błogosławiony dla nas wszystkich. Oby każdy z nas mógł być w tym błogosławionym miejscu pod krzyżem, gdzie wszelkie nasze grzechy zostały złożone, gdzie wszelkie nasze przestępstwa zostały odkupione drogocenną krwią niewinnego Baranka Bożego. Obyśmy radowali się i weselili w naszej nadziei w Jezusie Chrystusie, w naszym dziedzictwie, jakie w Nim jest nam darowane. Postępujemy nie według ciała, ale według ducha, bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży? Ciało sprawo sprowadza się do śmierci. A to, ku czemu? Duch do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga. Nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu, zadajcie śmierć sprawą ciała, bądźcie, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziedzicami Boga. A jeśli dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Amen. Amen. Panie, tą łaskę zaproszenie nas na tą wieczerzę. Chrystą, Ty, Panie, której Ty chciałbyś, Panie, spożyć z uczniami. Błogosławię Ci, których Ty zaprosiłeś na tą ucztę, by mogli z Tobą spożywać tutaj, jak i w Twoim Królestwie przyszłości. Proszę Cię za tymi, którzy nie biorą udziału, aby Twoja łaska otworzyła im serce, umysły, aby mogli przyjść do Ciebie i radować się Twoim chlebem, który Ty jesteś, który zstąpił z nieba. Ty, Panie, powiedziałeś, kto jest tego chleba, będzie miał życie wieczne. Panie, to dziękuję Ci, że możemy się karmić Tobą, tym chlebem żywota. Bądź błogosławiony na wieki. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za czas naszego zgromadzenia, za ten czas odpoczynku, jaki mamy co tydzień. Dziękujemy za Twoje słowo, którym nas obficie karmisz. Dziękujemy za społeczność braci, sióstr, z którymi możemy wspólnie Ciebie uwielbiać. Możemy rozmawiać, możemy się zachęcać, budować. Panie, potrzebujemy siły, aby jaśnieć w tym świecie, aby nie przynosić Ci hańby, ale być Twoją chlubą, abyś o każdym z nas mógł złożyć tak dobre świadectwo, jak o swoim słudze Hiobie, że jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi w pośród tego złego, grzesznego, cudzołożnego pokolenia, że nie upodabniamy się do tego świata, ale jesteśmy inni. Jesteśmy święci, należymy do Ciebie, nie do siebie samych. Wyznajemy, że Ty jesteś naszym Panem i żyjemy pod Twoim panowaniem. Prosimy, prowadź każdego dnia. Strzeż w obliczu diabelskich ataków, presji tego świata, słabości naszego ciała. Daj nam czerpać z niewyczerpanego źródła łaski i życia i obfitości Twojej, abyśmy mocni w Tobie toczyli dobry bój wiary, abyśmy składali o Tobie wiernie, wytrwale, w mocy Ducha świadectwo, że żyjesz, że przyjdziesz, że będziesz sądził ten świat i że jest zbawienie dla tych wszystkich, którzy wierzą w Ciebie, którzy są gotowi zaprzeć się samych siebie, odwrócić się od swej bezbożności i przyjąć Twoje panowanie. Prosimy, prowadź nas i działaj w sercach naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, ludzi wokół, którzy potrzebują Ciebie, ludzi religijnych i tych, którzy już porzucili wszelką religijność. Prosimy, przemawiaj do ich serc, prosimy, ratuj ich, prosimy, daj poznać siebie tym, którzy są sprawiedliwi w oczach ludzi, ale ich sprawiedliwość przed Tobą jest jak szata splugawiona. I tych, którzy są bezbożni w oczach ludzi i we własnych oczach, którzy myślą, że już nie ma dla nich nadziei. Panie, jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Prosimy, otwórz ich oczy, przyprowadź ich w pokucie pod krzyż i ratuj. Posyłaj też nas do nich, daj nam odwagę, daj nam miłość, daj nam Twoją łaskę, abyśmy nieśli Twoje zbawienie i byli zwiastunami naszym życiem, naszymi słowami Twojego wielkiego zbawienia, Twojej dobrej nowiny. Prosimy, prowadź nas. Powierzamy się w Twoje ręce. Błogosław to popołudnie, które jeszcze jest przed nami. Daj nam je dobrze wykorzystać. Odpoczywać w Tobie, rozmyślać o Tobie. Panie, karmić się dalej Twym Słowem, nabierać sił na kolejny tydzień. To Twój dzień, to Twój czas. Daj nam go dobrze wykorzystać ku Twojej chwale. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Można przyjść, Wicio. Chodź. Gorąco zachęcam do wzięcia, czytania i przede wszystkim modlitwy o braci, siostry, którzy cierpią z powodu Ewangelii. Dostajemy regularnie tutaj informacje z głosu prześladowanych chrześcijan, Open Doors, aby pamiętać o modlitwie. To przede wszystkim ma temu służyć, bracia, siostry, żebyśmy trwali w modlitwie za tymi, którzy są większym niż my ucisku. Byśmy nie zapominali o prześladowanych braciach i siostrach. Także gorąco zachęcam, by wziąć, przeczytać, modlić się, przekazać dalej. W zeszłą niedzielę mówiłem po raz kolejny o tej konferencji w Gdańsku, ale pomyliły mi się daty. Konferencja odbywa się od 29 do 31, czyli nie w ten poniedziałek, ale w następny. Także jeżeli ktoś się wybiera, jak jutro pojedziecie na Dąbrowskiego, to może tam nikogo nie być. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy będą tam ci wszyscy, którzy chcą i mogą skorzystać z tych wykładów na temat atrybutów Boga. Więcej informacji na naszej stronie, także zachęcam, aby ci, którzy mają czas i możliwości, wzięli udział w tej konferencji z bratem, którego troszkę poznałem, już go raz tłumaczyłem i gorąco polecam. Jakieś inne jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy i też pamiętajmy w modlitwie. Natalia tutaj nas wcześniej prosiła, to już Ewa mówiła, ale ja jeszcze powtórzę. Natalia nas prosiła o modlitwę o jej córkę, która miała złamaną rękę i nie mogła rozprostowywać, tak? Czy nie mogła zginać tej ręki? W ogóle też stwierdził, że ta ręka nie będzie w ogóle. Tak. modliliśmy się tutaj, wielu innych braci, siostry modliło się i ta ręka została cudownie uzdrowiona, także mimo tych zapewnień lekarzy, że będzie już nieczynna, ona dzisiaj posługuje się normalnie tą ręką i Natalia też bardzo dziękowała tutaj za modlitwy. Przekazaliśmy też jej tam taki tutaj od zboru i od osób, które chciały finansowo ją wesprzeć, jakiś tam podarunek, także ona też bardzo dziękowała za to wsparcie. I też pamiętajmy o tej drogiej siostrze, nie wszyscy ją znają, bo ona była tutaj u nas latem, w zeszłym roku pracowała w Dębkach i tutaj przyjeżdżała do nas do zboru i tak się z nią zaprzyjaźniliśmy i ona cały czas pisze i dziękuję za ten czas, który tutaj z nami spędziła, ale też dalej dzieli się tutaj z niektórymi, ma bliższy kontakt, więc przesyła bieżące informacje i też zamierza, jak Bóg da, ponownie przyjechać latem do pracy i będziemy mieli możliwość znowu z nią być. Także też pamiętajmy o tej siostrze i też pamiętajmy o Danusi, która też ma problemy z żołądkiem, dzisiaj bardzo źle się czuła i też prosiła o modlitwę, także też tutaj siostra się o nią modliła w trakcie naszych modlitw, ale też zachęcam, by o niej pamiętać w domu. W środę spotykamy się o 18:00, tak jak Paweł mówił tutaj, zgłębiamy te rzeczy, które tutaj są przedstawiane w taki skrótowy, myślę, sposób i taki oględny sposób, tak żeby w miarach, w jakichś tam wymiarach czasowych się zmieścić. W środę mamy 1,5 godziny niemal na nasze pogłębianie tych rzeczy, bo godzinę poświęcamy mniej więcej na modlitwę, a pozostałe 1,5 godziny na rozważanie, także zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być w środę 18:00, aby być i wtedy możemy wspólnie jeszcze rozważać, zadawać pytania, dzielić się naszymi spostrzeżeniami. Także gorąco też do tego